Qala rahimahullahu ta'ala, amesema amrehemu Allah hali ya kuwa ametukuka, ambaye anakusudiwa nani hapo? Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala asema hivi: idha amara Allahu al-'abda, atakapomwamrisha Allah mtu. Ile maana ya pili, idha amara Allahu al-'abda, Allah atakapomwamrisha mtu bi amrin, kulifanya jambo fulani, wajaba alayhi fihi sab'u maratib, zitampasa mtu huyo ndani ya jambo hilo ngazi saba. Idha amara Allahu al-'abda, Allah atakapomwamrisha mja, atakapomwamrisha mtu bi amrin, kulitekeleza jambo fulani, alitekeleze, basi mtu huyo wajaba alaihi fihi sab'u maratiba, zitampasa mtu huyo fihi, ndani ya hilo jambo aliloamrishwa, ngazi saba, asiruke moja kwenda nyingine. Sikilizeni vizuri, haya maneno ni matamu, ni mazuri, Sheikh namna alivyopanga utaratibu wake. Neno ambalo kwa hifadhi unaweza ukakaa tu kuanzia asubuhi mpaka muda fulani fulani ushahifadhi kwa wale wenye vyepesi. Lakini ni risala ambayo popote unaweza ukaenda, bana tupe usia kidogo, ukakaa tu risala kwa limoja unusu saa ukapita shapo watu ujumbe. Kwa hiyo zingatia vizuri. Ndio ilmu hiyo jamani. Na malaika ni shuhudi, tunashuhudia juu ya haya. Tayib. Kwa hiyo zitampasa ngazi saba. Allah akiamrisha jambo kumwamrisha mja wake, huyu mja hatakiwi kuliendea jambo lile mpaka ngazi saba zitatua kwake yeye. Zitamlazimu yeye. Zipi hizo? Alula, jambo la kwanza, alilmu bihi, kulijua jambo hilo. Allah si amekuamrisha kuswali. Sawa, amekuamrisha zaka, hija, saum, tauhid. Chochote ambacho Allah atakuamrisha au mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi jua unatakiwa ulijue hilo jambo. Je, ndio Waislamu walivyo? Waislamu wanafanya ibada tu, lakini yale wanayofanya katika ibada wala hawayasomei, hawayajui. Lakini huyo utakuta katika mambo yake ya dunia yuko tayari ukipo mbele kabisa kwenye kuyasomea. Kama ni biashara ataisomea. Lakini kwenye Uislamu anauza na ananunua, lakini hasomei. Sijajua kwamba elimu aliyosoma kule ndio hiyo hiyo ya dini huku akatosheka nayo. Alafu akija huku anakuwa na maswali mengi ya kuuliza kwa sababu yale aliyosoma kule. Wakati kuna mambo ya mkato tu. Soma hivi, ukasoma hivi, ukasoma hivi, ukasoma hivi. Ushajua misingi yako ya sheria, basi uza hivi, nunua hivi, kopa hivi. Watu wanatakiwa wawe namna hiyo. Idhan, jambo la kwanza ni kusoma, na hakuna asiyejua wajibu wa kusoma. Ni jambo la wajib na ni jambo la lazima, bali ayat Qur'aniya, ahadith nabawiya zinahimiza katika swala zima la taaluma. Hakuna nabii yoyote ama rasuli yoyote aliyetumwa aliyekuwa ni jahil, mjinga, akawa anafanya ibada jahlan, kwa ujinga. Ninyi mnajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, aya ya kwanza, aya za mwanzo kuteremka ni aya zilizomo ndani ya sura gani? Al-Alaq. Akaambiwa aje, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Soma kwa jina la Mola wako aliyeumba, Mola wako mkarimu aliyeumba kila kitu. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al insana min 'alaq, amemuumba mtu kwa pande la nini? La damu. Ndio alikotokea huyu binadamu huko, pamoja itajivuna na itajigamba. Allah ambaye amemfundisha kwa kalamu, amemfundisha mtu asiyojua. Lakini kalla innal insana layatgha arraahu staghna alayat, bali kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kutafuta elimu ni jambo la lazima, ni jambo la faradhi kwa kila Muislam. Bali hata njia yenyewe ya kwenda peponi ni njia nyepesi. Njia ya mkato sana kwenda peponi, lakini watu walakini lakthara nasi la yaalamun, ni mkato. Mkato wake upo katika sehemu gani? Tume sallallahu alayhi wa sallama anasema man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu bihi tariqan ila aljanna. Allah atamrahisishia huyu anayetafuta ilmu, anayepita njia kutafuta elimu, Allah atamfanyia wepesi wa kuingia njia ya peponi. Njia ya kuingia peponi itakuwa nyepesi sana. Kwa hiyo unaweza ukajitabisha usomi lakini unafanya ibada, hiyo ni njia ngumu unaipita hiyo. Ni njia ndefu sana. Pita njia yuku, kwa sababu huku ukipita kwenye kusoma kuna mambo mengi wewe utayatekeleza ya kisheria, ya sunna yake na ya faradhi yake utayajua mengi. Miongoni mwa hayo kama kusoma Qur'ani, fadhila zake ndani ya mwezi wa Ramadhani, nani asiyejua? Ukakaa chini ukasoma dini cha kwanza ukaisoma Qur'ani. Ramadhani namna kulivyokuwa na mahimizo ya kusoma Qur'ani, kama mwezi wa Ramadhani haukupiti wewe, unaisoma Qur'ani. Ni Waislamu wangapi leo wanasoma mwezi wa Ramadhani Qur'ani? Wengi hawasomi kwa maana hawajui, lakini yuko tayari kusoma gazeti, akamaliza magazeti na magazeti yenye habari zenye kuexpire. Qur'ani hakuna expire date. Muda wote yuko kama ndio kwanza ateremka. Tayib, kwa hiyo jambo la kwanza jamani, al-ilmu bihi. Na ndio katika masharti pia la ilaha illa Allah, masharti ya tauhid. Moja wapo ni al-ilmu. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatun wa inqiyadun wal qabul laha. Masharti saba au manane yapo, wazida thaminuha al-kufranu minka bima na kuendelea. Kwa hiyo kusoma ni jambo la msingi. Kusoma ni jambo la faradhi. Kusoma ni jambo la dini kwa kila Muislamu, awe mwanamme awe mwanamke. Kwa hiyo asivuke kiunzi hiki akaingia kwenye utashi wa nafsi na kupenda jambo, na akapenda kweli jambo la dini lakini hana elimu nalo. Hilo jambo la kupenda linakuja nafasi ya pili, na watu wengi huwa na hamasa na mambo, apenda kweli jambo lakini alisomei. Kwa hiyo jambo la pili baada ya kushasoma kile ulichokisoma sasa, athaniyatu mahabbatuhu. Naona hatua hizo eh? Sasa ukipende, ukikipenda bila shaka utakifanyia kazi, utaleta utendaji. Athaniya mahabbatuhu, kulipenda ile jambo ambalo limefanya limeamrishwa na Allah jalla fi'ala au limeamrishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo huwezi ukaruka kihunzi hicho cha al-ilmu ukaenda kwenye al-mahabba. Na hapa ndio watu wengi huharibikiwa. Na hawa ndio wale ambao anaiga anapenda mambo yeye hamasa mbele, mara dini yenyewe imeanguka. Kashatoka kule hayuko tena. Nini? Kwa sababu kaliendea jambo karuka. Hakusoma, kuna upole umumule ndani. Kuna dini uliendea jambo hilo unalisomea. Kiasi ambacho ukija kulitekeleza unalitekeleza kwa kadiri ya haja ya Allah alivyokuamrisha na uwezo wako. Lakini usipolisomea utaliingia jambo, utaanza kulipandia juu kama walivyokuwa makhawarij. Wakaparamia mambo ya jihad. Lakini hawajisoma nini? Jihad. Ndio haya sasa yanayowagharimu kwa thamani kubwa sana. Hasara mno. Nini? Kwa sababu waliingia jihadi bila kufahamu jihadi ni nini. Kwa hiyo akawa ameingia na kumvuka hata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa upiganaji aliopigana Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwaua Waislamu na kuwaacha kuabudu mizimu. Hii ni hasara kwa sababu hawajasoma. Hawana fiqhi. Na hiyo ni hatari. Kwa jambo la pili sitaki kulieleza sana, ni mahabbatuhu, kulipenda jambo hilo. Athalitha, jambo la tatu, nasema jambo lakini ni nini? Ni martaba. Kwa sababu al-martabatu al-ula, semesema kwamba Allah atakapomuamrisha mtu jambo, sawa, huyo mtu anapaswa au zitampasa ngazi ngapi? Ngazi saba. Asiruke ngazi hadi ngazi nyingine mpaka ngazi ya kwanza awe ameitekeleza. Kwa ngazi ya kwanza akasema al-ilmu. Fa'lamu annahu la ilaha illa Allah, al-ilmu. Ngazi ya pili athaniya mahabbatuhu, kulipenda jambo hilo. Athalitha, jambo la tatu al-azmu ala al-fi'li, kuazimia hasa kulitekeleza, kulifanya. Unaona ngazi hizo? Ushalisoma, ushalijua, umemsoma Allah, umemsoma Mtume, umeisoma dini ya Uislamu kwa hoja ina dalili. Sasa kinachofuata ni kupenda. Kumpenda Allah, kumpenda mtume, kuipenda dini ya Uislamu. Sasa azimia. Azimia aliyokuamrisha Allah kuyafanya. Azimia aliyokuamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam kuyafanya. Azimia iliyomo katika dini kuyafanya. Tartibu. Kwa hiyo cha pili au jambo la tatu, martaba ya tatu, al-azmu ala al-fi'li. Kuazimia juu ya kulifanya jambo hilo. Kabla ya kulifanya hapo, si ndio? Hapo ni azma. Kuweka mikakati katika moyo wako wa kuyafanya hayo mambo uliyoamrishwa. Ukishaweka mkakati na maazimio ukajifunga kisawasawa. Kwa sababu huko kujifunga ni kujifunga kunakoendana na ilmu. Kukupenda ni mapenzi yaliyojengwa juu ya nini? Ya ilmu. Sio hamasa zisizokuwa na ilmu. Kwa sababu unakipenda kitu ambacho umeshakisomea, unaazimia kitu ambacho unakipenda na umekisomea. Arabia al-amal. Martaba ya nne, sasa kuja kufanyia kazi kile ambacho ulichofanyaje? Ulichokisoma, ulichokipenda, ulichokiazimia, sasa kitekeleze. Hapo utatekeleza ala kadri sitaatik, kwa kadri ya uwezo wako. Fattakullaha mastata'tum. Cheni Allah kwa mwezavyo. Hapo hutaingia katika takallufu ya mambo kujilazimisha, mambo ambayo huyawezi ukajilazimisha ukayaingia. Lakini ukiwa na hamasa zako leo leo utaswali swala tano, utafunga funga za sunna, funga za faradhi, utataka usimame usiku mzima, qiyamul layli usiku mzima. Wala wiki haifiki, utashindwa. Si ndio? Kwa sababu ya hamasa zako. Lakini kama ungekuwa umeenda mambo ya kielimu, ah, taratibu. Unaelewa nafsi. Taratibu. Paka nafikia hatua kuna siku ambapo unaswali qiyamul layli usiku wote. Tayari viungo vishaka katika sehemu yake, katika levu yake sawa sawa, vishakubali yani. Vimeshakubali kufuata njia, kufuata kamba. Lakini vipi tu ghafla ghafla? Utaanguka. Wala yushadda ad-din ahadun illa ghalabahu, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Toyote hata ikazi ya dini ile isipokuwa itamshinda. Jambo, mambo haya mambo yanajulikana kama kukumbushana. Kwa hiyo jambo la nne al-amal, utendaji na utekelezaji, baada ya kutangulia hayo mambo huko juu. Al-khamisa, al-martabatul khamisa, ndio maana yake. Ngazi ya tano, ngazi nyingine ziko saba, ndio tunamaliza hapo kitabu hicho. Al-martabatul khamisa, martaba ya tano au ngazi ya tano, kaunuhu yaqa'u 'ala al-mashru'i khalisan sawaba. Hilo ni jambo la msingi sana, liangalie maneno mafupi lakini yana maana mengi. Kaunuhu, kuwa yeye yaqa'u 'ala al-mashru'i, huyo al-'abd, kuwa yeye yaqa'u 'ala al-mashru'i, analifanya jambo la sheria, yani jambo lililowekwa kuwa ni sheria, khalisan, hali ya kuwa ni safi hilo jambo, sawaban, hali ya kuwa ni la kweli limepatiwa. Haya maneno makubwa sana. Kwa maana ya kwamba, narudia tena katika tarjama, kaunuhu, kuwa yeye huyo mtu ama mja, yaqa'u 'ala al-mashru'i, wanasema anatuka kwenye jambo la sheria, kwa maana analifanya analifanya jambo lililowekwa kwenye kuwa ni sheria iliyoshariiwa, khalisan, hali ya kuwa hilo jambo analolifanya liko safi, kwa maana limetokana kwenye nini? Kwenye sheria, halina ndani yake shirkun, lina ikhlas, lina nini? Halifanyi jambo kwa sababu ya riaa wala riaa, kwa kujionyesha. La, khalisan, limetakasika. Ni kitendo anachokifanya kwa ajili ya nani? Ya Rabbil Alamin. Rabbul Alamin. Kadhalika sawaba. Jambo lenyewe ni la kweli. Nini maana maneno haya? Maana yake ni kwamba kuna baadhi ya watu wanayafanya mambo kwa ikhlas, kwa ajili ya Allah kabisa, na anaitakidi kwamba anafanya nini? Analipwa. Anaitakidi kwamba analipwa. Ikhlas kabisa kwa ajili ya Allah, yani si kwamba anajionyesha. Lakini ukiangalia upande mwingine, jambo lenyewe haliko, halina usawa. Halitoki kwenye sheria. Tena itakidi analipwa, tena nakulia analia kabila kabisa, anagaragara kabisa kwa ajili ya Allah. Akaamka usiku, akafanya ibadat, akafunga funga za sunna kwa wingi, kwa ikhlas, wala sikujionyesha. Lakini tukiangalia hizi funga unazofunga, fi sawab, kuna usawa, zinatokana kwenye kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, zinatoka huko. Nakuta hapo kuna ikhlasi tu peke yake. Lakini mwafaka wa matendo yake na mtume hauko. Sawa, eh? Mepelewa hapo? Na mwingine geuza hiyo shilingi kinyume chake. Jambo analolifanya ni jambo la sawa kabisa. Ukiwa kwenye mizani ya sheria liko sawa. Qur'an na sunna, tena kwa ufahamu wa masohaba, liko sawa sawa. Mia kwa mia. Limejengeka juu ya misingi na dalili ya kisheria. Lakini kumbe kuna anachokitafuta katika hii dunia. Sawa, eh? Akisoma mapito yake anayosoma ni ile ile njia waliopita masohaba. Akisomesha mapito yake, akisomesha, akusomesha ni ile ile njia waliopita masohaba kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani hakuna, ni misingi ya sawa sawa kabisa. Na akawa na ufasaha hali ya juu, lakini hakuna kitu. Ikhlas haiko. Kwa hiyo ima analolifanya litakuwa lina ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ndani yake halina muwafaka na mtume sallallahu alayhi wa sallama. Au kinyume chake, litakuwa lina muwafaka na endana na mtume na sunna vizuri kabisa. Lakini kumbe katika, kwa sababu watu nani katika nyoyo zetu, eh? Kumbe ana jambo lake analolenga na maslahi ya kidunia, na hao ndio wengi. Hao ndio wengi. Tayib. Mnaonaje hayo maneno? Katika ulimwengu tuliokuwa nao yapo au hayapo? Yapo. Kwa hiyo anachotakiwa kwamba yeye baada ya kuwa ameisoma dini yake, akapenda kile alichokisomea, akaazimia kukifanya, akakifanya, basi anapokifanya kiendane na nini? Na ukweli kwa vile alivyosoma kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallama, lakini pia kiwe kisafi, kisingiwe na riaa ndani yake na kuchunga maswali mengine ya kilimwengu. Ndio maana maneno haya aliposema kaunuhu yaqa wala almashru'i khalisan sawaba. Sheikh Raslan Muhammad bin Said Raslan hafidhallahu ta'ala ana risala, amesherehesha hii risala. Amesherehesha hii risala ya wajibu al-abd kwa kurasa nyingi. Hapo kuna peji moja na nusu, na chapa nyingine peji moja, lakini kasherehesha kwa peji nyingi sana. Ni maneno mazuri ambayo katika jamii ya leo yanatuzunguka haya. Na watu watakiwa waambiwe haya maneno katika jamii zetu, watoto na wakubwa. Tuvuke hapo. As-sadisa. Jambo la sita, lakini hapa katika jambo la tano, usisahau ile aya inayosema in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Jambo la tano, eh? Ili jambo lako liendane na muwafaka Mtume sallallahu alaihi wasallam na namna walivyofahamu wema waliotangulia. Ikiwa nyinyi mnampenda Allah, basi nipendeni mimi, nifuateni mimi, Allah atawapenda. Sharti la kumpenda Allah, kwanza kabisa tumfuate nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah ndiye atatupenda. Kinyume na hivyo, mapenzi yako yatakuwa mapenzi yasiyokuwa na misingi maalum. Mapenzi yote yasiyokuwa na ilmu ni mapenzi ambayo ndani yake yamejaa na bid'a na nifaq. Unapenda kitu ambacho huna misingi nacho, alafu unakuwa mkaidi kwamba hili halijathibiti, unakuwa ni mkaidi kwa sababu umelitanguliza hilo jambo la pili, ukaacha jambo la kwanza al-ilmu. Lau kama ungeitanguliza al-ilmu, basi ile jambo ukiambiwa unakubali tu, unawafik, unaafiki. Ta'asir rasul wa tazum hubbahu 'arun 'alayka idha fa'alta 'azim. kama wanavyosema washairi. Taasiru rasula, unamuasi mtume, watazumu hubahu, na unadai kwamba wewe unafanya nini? Unampenda. Aruna alaika idha faalta adhim. Ni aibu iliyoje juu yako. Kwa maana aruna adhim idha faalta. Aruna alaika idha faalta adhim. Ni aibu kubwa na fedheha kubwa juu yako. Kulifanya jambo hilo. Kuona muasi mtume sallallahu alaihi wasallam alafu nadai unampenda. Lau kana hubuka sadiqan la ata'tahu. Lau kana kama mapenzi yako yangekuwa ya kweli ungelimtii mtume, ungelisoma kwanza. Tumekuamrisha usome wewe. Talabul ilmi fariida ala kulli muslim. Ungesoma. Lau kana hubuka sadiqan la ata'tahu. Ungekuwa mpenda kweli kweli basi ungemtii kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu gani? Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Kwa sababu mpenzi kwa mpenziwe anatii. Ndivyo ilivyo. As-sadisa, jambo la sita, at-tahdhiru min fi'li ma yuhbituhu. Kutahadhari kutokana na kitendo ambacho kitabatilisha kile ulichokifanya. Si ushasoma? Ushakipenda kile kitu? Umeshaazimia kukifanya, umeshakifanya, kisha kwa kiko sawa sawa katika misingi ya sheria, kina ikhlas, kinaendana kitabu na sunna kwa ufahamu waliotangulia. Sasa angalia hayo uliyoyafanya. Tahadhari na kufanya jambo ambalo litakuja kuharibu, kubatilisha kile kitu ulichokifanya. Angalia hatua zote ulizozipita alafu unakuja kufanya kitu kinabomoa yote. Kwa mfano hayo kama nini? Kama shirku billah. Ukamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Yote ya nyuma haya thawabu zake zinakuwa haziko. Si kwa wewe, hali mtume sallallahu alayhi wa sallam kaambiwa hivyo, la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin. Ukinishirikisha matendo yako yataporomoka, yataanguka, yatabatilika, na utakuwa katika watu waliokula hasara. Mtume anaambiwa hivyo, seuse mimi na wewe. Kwa hiyo asadisa at-tahdhiru min fi'li ma yuhbituhu, kutahadhari kutokana na kitendo kitachoyabatilisha hayo. Miongoni mwa vitendo vinaweza vikabadilisha amali zetu, bid'a. Bid'a ni jambo la hatari sana. Na mtume sallallahu alayhi wa sallam ameshatutahadharisha kutuambia, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Atakayezusha katika jambo letu hili la dini, fahuwa raddun. Fahuwa maddudun alayhi, atarudishiwa mwenyewe jambo hilo. Kazusha kimaneno au kimatendo. Na katika kimatendo pia mtume kasema, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Takaifanya kitendo chochote hakimo katika jambo letu, katika dini yetu, atarudishwa mwenyewe. Fahuwa mardudun alaihi. Raddun kwa maana mardud. Kwa hiyo at-tahdhiru min fi'li ma yuhbituhu, kutahadhari kutokana na kitendo ambacho kitabatilisha kile kitendo chako. Utatahadhari vipi? Paka ukae chini usome, ujue miko ya tauhidi yako ya la ilaha illa Allah, vibatilisho vyake ni vipi? Vichanguzi vyake vinavyochangua na kutengua hii la ilaha illa Allah ni vitu gani? Miko yake ni nini? Waislamu wengi hawajui hayo. Wanaojua ni wachache, lakini wanaswali, kila kitu wanafanya. Ujue nguzo za la ilaha illa Allah ni ngapi na ni zipi? Muislamu leo nguzo za la ilaha illa Allah anazijua ni ngapi? Atakwambia tano, haraka haraka. Hizo ni nguzo za Uislamu. Nguzo za la ilaha illa Allah, tunaswali sisi. Tunatekeleza nguzo tano za Uislamu au baadhi yake kutokana na uwezo. Sasa nini maana ya la ilaha illa Allah? Moja, mbili, zipi nguzo za la ilaha illa Allah? Tatu, vipi vibatilisho vya la ilaha illa Allah? Simamisha Waislamu kama ni mmoja, wawili, watatu, uwasimamishe wazee na vijana, wanawake na wanaume. Si dini ndio yao ya Kiislamu? Alafu akutajie. ni msiba. Kwa hiyo nguzo za la ilaha illallah kwa faida ziko mbili, ama vitenguzi vyake vinahitaji darasa. Kwa sababu baadhi ahlul ilm miongoni mwa hao ni Sheikh Muhammad Abdul Wahhabi, ana risala maalumu kaiandika ya nawaqidu al-Islam, vitenguzi vya Uislamu. Pia vinahitaji watu wavisome. Kitenguzi ambacho cha kwanza kabisa kikubwa nayo ni ashirku billah, kumshirikisha Allah na kuendelea vitenguzi vingine. Lakini nguzo za la ilaha illallah ziko mbili. Ya kwanza ni la ilaha, kukanusha hakuna muabudiwa kabisa. Nakanusha. Hiyo nguzo ya kwanza. Nguzo ya pili illa Allah, isipokuwa Allah. Lazima uthibitishe positive na negative. Au negative na positive. Chanya na hasi. Vinatakiwa viende kwa wakati mmoja. La ilaha nguzo ya kwanza, illa Allah nguzo ya pili. Kwa hiyo la ilaha illa Allah ina nguzo mbili. Kadhalika masharti ya la ilaha illa Allah ni mangapi na ni yapi? Na baadhi ya ahlul ilmi wameyaweka katika mkusanyo maalumu wa wepesi wa kuhifadhi: ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidiqu kama mahabbatin, wa inqiyadin, wa alqabuli laha. Ziko saba au nane. Haya. Asabia, tumalizie jambo la saba ama ngazi ya saba. Athabatu alai, jambo la mwisho sasa hilo, sasa kuthibiti. Kwa hiyo ngazi zote hizo kuthibiti sasa kwenye dini, alaihi, kuthibiti juu ya lile jambo ambalo Allah amekuamrisha. Kama Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha kusoma, au mtume sallallahu alaihi wa sallama amekufaradhishia kusoma, basi natakiwa uwe na uendelevu kwenye kusoma. Udumu hapo, ugande hapo, si dini yako. Kwa hiyo dumu nayo kwenye kusoma, ibada hiyo dumu nayo, usiikate. Sio lazima usome vitu vyote kwenye dini, inakuwa ni ngumu. Sawa, lakini vile venye uwepesi wa kuvipata vya msingi na vya lazima, hebu viendee uvisome na udumu navyo, usivikate kati. Shughuli zako na harakati zako za kidunia zisiathiri masomo yanayofungamana na dini, zisiathiri Uislamu wako kwa kisingizio cha nikobize. Hilo neno ni baya sana. Maana wengi wana nikobize bwana, kobize kwa kweli. Yaani katika mambo yake binafsi yuko busy. Lakini katika kushughulisha na mambo ya Allah huku, kwamba akawa anashughulika sana na mambo ya dini, alafu akuli mbona jambo lako la dunia kule aliendi? Ah bwana, niko busy kweli na mambo ya dini huko. Hakuna anayesema hivyo sifa yule ambaye Allah amemrehemu. Ukiwa anasema niko busy, si kwa maana kashughulishwa na dini, kashughulishwa na dunia. Kwa hiyo Sheikh anasema as-sabi'a ath-thabatu alayhi, kuthibiti juu ya lile ambalo ameamrishwa huyo mtu. Sheikh akaanza kufafanua mwenyewe kwa mukhtasari na kuyasherehesha hayo yaliyojiri hapo juu. Akaendelea akasema, tuendelee. Au mnasemaje? Ha? Tuendelee. Tuishi hapo. Maana kwenda kwa ushauri pia ni vizuri zaidi. Saa moja hii na dakika kadhaa. Na huo ni muda wa mchana. Waja'alna al-laila, wanasemaje Allah subhanahu wa ta'ala? Waja'alna an-nahara ma'asha. Maisha pia yapo. Sio kupata na kandamizo moja kwa moja kwamba wala tansa nasibaka min ad-dunya. Si sawa fungu lako kidogo la dunia ili upate kusimamisha huo mgongo wako. Kwa hiyo haya tufanye fantashiru, maana ile aya fantashiru kila mmoja anayejua hata sienda madrasa. Kwa fantashiru bwana. Kwa hiyo tuishie hapa jamani, barakallahu fikum wa hasanallahu ilaikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahu musta'an.